Guttelin, täis kauneid laule. Kallistuste linn, kus rõõm on nauses, kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaast. Meil aega on lahkuda nüüd Rooma hea tervist. Aavedensis Rooma! Pro Rooma! Saadest Rooma! Heederist ma pean nüüd lahkuma. Kulmakellas kõlab siis, kui tuled, ava süli ootajalt ja anna mulle. Südames ju alati armu tuli. Hoian ma, meil aega on lahkuda nüüd Rooma, hea tervist. Aavedeks Rooma! Pro Rooma! Aada tervist Rooma! Hea tervist! Aadeks Rooma! Hea tervist ma pean nüüd lahkuma. Kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaal. Tervist, ma pean nii.